Jednak w tej chwili większych utrudnień. Proszę się liczyć z tym, że z godziny na godzinę będzie coraz większy tłok wokół galerii handlowych. Od piątku policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą Prędkość. Proszę więc kierowców o rozwagę, jeśli chodzi o skłonność do nadmiernego naciskania pedału gazu. Jeśli na Państwa trasie doszło jednak do jakichś utrudnień, korków, wypadków, nie daj Boże, to prosimy o telefon. Numer do trójki to 645 56 19. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 grudnia, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w nim o dalszych pracach w parlamencie nad ustawami sądowymi. Powiemy też o pożegnaniu żołnierza AK w Krakowie. W południe zostanie tam pochowany generał Tadeusz Bieńkowicz. Podsumujemy również świąteczne licytacje w Trójce. Senat zajmie się teraz znowelizowanymi przez Sejm ustawami sądowymi. Taka ustawa była konieczna, mówił w śniadaniu w Trójce minister w kancelarii premiera Michał Woś. Trzeba było doprowadzić do sytuacji, w której w polskim prawie wprost będzie wskazane, że nie można kwestionować statusu drugiego sędziego, bo tego wymaga dobro obywateli. No proszę sobie wyobrazić, że ktoś idzie do sądu i teraz sędzia zamiast się zająć jego sprawą będzie rozstrzygał, czy druga osoba poprzedniej instancji była sędzią, czy nie. No to by było wprost skandaliczne, dlatego trzeba było zrobić z tym porządek. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej podkreślał, że to demolowanie systemu sądownictwa. Jakakolwiek ustawa, która mówi tak naprawdę to, że sędzia będzie mógł być usuwany, jakakolwiek ustawa, która ogranicza niezawisłość sędziowską, to każda taka ustawa jest ustawą represyjną. Przyjęta w Sejmie nowelizacja wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania, mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi na przykład o działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Dwie osoby zginęły w pożarze w Mirosławcu. Strażacy dostali informację o ogniu w domu jednorodzinnym przed godziną 7:00, mówi rzecznik zachodniopomorskich strażaków Tomasz Kubiak. W trakcie akcji gaśniczej wydobyto jedną osobę ze środka. Niestety była to ofiara śmiertelna. Druga osoba poszkodowana przekazana zespołem ratownictwa medycznego. Pożar udało się ugasić. Niestety w wyniku tego pożaru dwie osoby poniosły śmierć. W tej chwili na miejscu trwają prace porządkowe. Przyczynę pożaru ustalą policjanci. Prezydent, rodzina, towarzysze broni i przyjaciele pożegnają generała Tadeusza Bieńkowicza, pseudonim Rączy. Żołnierz Armii Krajowej, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Spocznie na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Początek uroczystości w południe. Pogrzeb Tadeusza Bieńkowicza będzie miał niezwykłą symbolikę, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk. Dlatego, że wraz z nim odchodzi część naszej polskiej historii, kresowej historii, trudnej, przepojonej walką i wiarą w zwycięstwo, wiarą w niepodległą Polskę. Szlak bojowy Tadeusza Bieńkowicza rozpoczął się we wrześniu 1939 roku, kiedy w wieku 16 lat przyłączył się do Lidzkiego Frontowego Batalionu Harcerskiego. Później wstąpił do Armii Krajowej i wykazał się tam niezwykłym męstwem, wspomina pułkownik Weronika Sebastianowicz, żołnierz AK na Grodzieńszczyźnie. 80 więźniów żołnierz AK wyzwolił z więzienia w Lidzie, bez żadnego wystrzału. Po wojnie Tadeusz Bieńkowicz działał w podziemiu antykomunistycznym, został uwięziony i skazany przez komunistów na dożywocie. Z więzienia został zwolniony w 1956 roku. Witold Banach, Polskie Radio. Ponad 320 tysięcy złotych, tyle dzięki Państwu udało się wczoraj zebrać podczas ostatniej licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic. Kuba Strzyczkowski, który prowadził zbiórkę na naszej antenie, mówi, że sprzedaż wyjątkowych przedmiotów budziła wyjątkowe zainteresowanie słuchaczy i to go bardzo ucieszyło. Cieszę się także dlatego, że ja wiem, jak te pieniądze są wydawane. Ja wiem, że one są wydawane uczciwie, mądrze i dobrze. Zwłaszcza z akcentem na słowo uczciwie i mądrze. Wśród naszych stypendystów w tym roku jest na przykład Marcin z Połańca. Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja. Jest złotym medalistą konkursu na wynalazek, swój pierwszy, młodzieżowy. Jaki? Jest to taka specjalna opaska o nazwie Trzymajmy się razem, która łączy osobę chorą na przykład na Alzheimera ze swoim opiekunem, który w aplikacji jest w ten sposób połączony z tym podopiecznym i no, nie zgubią się po prostu w wielkim mieście. Weronika, słucham. Halo, dobry wieczór. Jaka jest Państwa propozycja? 11 666. Rozumiem, że cóż, możemy finalizować, tak?

niezawodny na chrypę. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Dobry. Trzej królowie za gwiazdą podążają i to jest Star of Wonder. Star with Royal Beauty. Królewska gwiazda. Piękna po królewsku. I musiała być na niebie dużo wcześniej. My dzieci wyganiamy, żeby pierwsze gwiazdki wyglądały, bo tamte już nie ma na niebie teraz. Ale wtedy tamta gwiazda betlejemska musiała być na niebie dużo wcześniej. I już idą ci trzej królowie. Żeby dojść na czas, musieli wyjść dużo wcześniej, może miesiąc wcześniej, może dwa. Nie wiemy, który skąd przyszedł, czy wszyscy z jednej miejscowości. Tego pisma nie podają, jest trochę apokryfów przeróżnych i one mówią nam, że jeden na przykład czarny, więc może z Afryki przyszedł albo z Etiopii, a dwa inni z Babilonii. No nie wiemy, skąd tam przyszli. I na pewno wiemy tylko tyle, że musieli wyjść przed świętami, żeby dojść na czas. I właśnie mam dzisiaj audycję dla Państwa przed świętami. Wszystko będzie przed świętami, co się przed świętami dzieje. A jakie to święta? The Birth of the King. Mam ulubioną moją kolędę. Zagram troszkę Państwu ją za wcześnie. Ulubiona moja, przepyszna, prześliczna, chociaż wcale nietradycyjna i po kościołach w Ameryce jeszcze nie śpiewana. Nie znaczy, że kiedyś nie wejdzie do kanonu. Tak jak kolędy, które wyśpiewał Bing Crosby dawno temu, weszły do kanonu i niektóre z nich śpiewane są po kościołach do dzisiaj. Zrobiły się tradycyjne. Ta może też zrobi się tradycyjna. O narodzinach króla. Sages have come from far, following one bright star, telling us where thou art. From heaven the King of Kings, Lord is the word he brings. Praise of the Nazarene, the angels will sing. Jesus born into Mary in Bethlehem, the angels herald the pious in. The Magi ardent wouldn't tarry to find him, enshrine him, glorify him, frankincense, gold. Savior's birth, the highest praise on earth, the angels will sing of him, the Trinity begins, voices will ring, amen, the birth of the King. Jesus, Joseph and Mary of Isaiah's miracle augured we felt. The coming of Christ as the star from the east will tell. The first Noel, our Lord Emmanuel. Sages have come from far, following one bright star, telling us who. Piękna. I było wszystko, czego człowiek oczekuje. Więc jak przed świętami taką w radiu słyszę, to się przygotuję na święta. No bo tego konkretnego dnia u nas we Wigilię, to mało kto pewnie radia słucha, ludzie gonią za łyżką w kuchni. Natomiast tutaj było wszystko. I mirra, i kadzidło, i złoto, i chóry anielskie, i gwiazda była. No wszystko. I Jezus był i była... Jako król był i jako dzieciątko się pojawił i Maryja z Józefem i wszystko po prostu było przed świętami upchnięte w jednej pieśni. Jak ktoś próbuje wszystko upchnąć w jednej, to często wychodzi jedno wielkie nic, taki ulepek, ale tutaj ładnie skomponowane. I też tak filmowo trochę, więc może... tak jak Bing Crosby i ta pieśń Karierę zrobi, mam 3 razy tę samą płytę. Kiedy pierwszy raz kupowałem ją, dawno temu w Ameryce, oj, to oszalałem w samochodzie, jadąc w przestrzeni otwartej prerii, jak słuchałem tego. Nie tylko tego utworu, wszystkich z tej płyty. Bardzo mi się podobała ta płyta, bardzo, bardzo. I potem miałem taki dylemat, no zabiorę do Polski pewnie tę płytę. Zabrałem, ale brakowało mi jej potem w Ameryce, więc dokupiłem sobie drugą. A potem jeszcze jej brakowało latem, kiedy na gospodarstwie mieszkam, i dokupiłem sobie trzecią, bo zdarza mi się latem słuchać kolęd, takich właśnie nie kościelnych, tylko dookoła kościoła, takich, których w kościele nie ćwiczymy, rzadziej się ich słucha i sam latem sobie czasami puszczę, jak jest burzowy dzień na przykład, to Boże Narodzenie robię sobie u siebie w samochodzie. I teraz przed świętami, taki jest podmiot liryczny dzisiejszej audycji, wszystko będzie, co się dzieje przed świętami tutaj. No opłatek firmowy, nie? W Ameryce też mają opłatki firmowe, tylko opłatków nie znają. Jak im przywiozę, to się dziwią, co to takiego jest, czy to pocztówka z ryżu zrobiona, z papieru ryżowego, czy co? No a teraz moi znajomi już wiedzą, natomiast na opłatku filmowym to nawet się tak nie nazywa, tylko po amerykańsku się inaczej nazywa, ale u nas opłatek. Pojawiają się osoby w okolicznościowych strojach, nie wiem czy u nas też, bo nie byłem dawno bardzo na żadnym opłatku filmowym, natomiast w Ameryce zakłada się sweter, Christmas sweater. I tam na nim jest albo ho, ho, ho, albo choinka, albo bombki na plecach poprzyczepiane. No różne rzeczy. Trzeba się przystroić okolicznościowo. Ktoś tam założy sobie rogi renifera na głowę. Przychodzą wystrojeni w taki szmelcy ludzie. I te rzeczy są zasadniczo brzydkie. Wszystkie. No bo jak może wyglądać dobrze sweterek na chudej panience ze świętym Mikołajem, który ma brzuch wielki zrobiony. No nie pasuje jedno do drugiego. I jesteśmy na takim właśnie spotkaniu przedświątecznym i jednocześnie pożegnalnym, bo za chwilę wszyscy się rozjadą. I wchodzi babeczka z księgowości. Naprawdę śliczna. W tym okropnym sweterku okolicznościowym. Ale przez ten okropny sweterek ona jeszcze bardziej śliczna. No i potem poszli za siebie, za mąż i za żonę. Downtown at an office party, Christmas Eve, shaking everybody's hand so I could leave. About to say I'd love to stay, but that was when that pretty little girl from accounting walked in. Ho, ho, ho, there's really nothing better than a beautiful girl in an ugly Christmas sweater. I can't forget her, that beautiful girl in an ugly Christmas sweater. So I made my way across the room so she might be happily accidentally standing next to me. I grabbed her hand and asked the band to make it swing. The boys jumped up and they started to sing. Ho, ho, ho, boys, there's nothing better than a beautiful girl in an ugly Christmas sweater. Ho, ho, ho, I can't forget her, that beautiful girl in an ugly Christmas sweater. Then the lights came way down low, when the band played something slow, and the next thing that you know, we were underneath the mistletoe, singing together, that beautiful girl in an ugly Christmas sweater. Ho, ho, ho, boys, there's nothing better than a beautiful girl in an ugly Christmas sweater. A beautiful girl in an ugly Christmas sweater. Już chciałem iść, przed czasem wyjść, jakoś się wymówić katarem. A tu wchodzi beautiful girl in ugly Christmas sweater. I już zostałem do końca i się przeflancowałem przez ten tłumek nasz korporacyjny w jej pobliże. I już teraz są razem do końca życia. Bardzo ładne spotkać się na opłatku filmowym, kiedy ona w brzydkim swetrze i mimo tego swetra spodoba ci się. Bardzo ładny początek jest, co to potem dzieciom, wnukom i prawnukom opowiadać. Jak pradziadek babcię spotkał? No w takim brzydkim swetrze przyszła na opłatek firmowy i od tego czasu and forever after. A teraz coś pokażę Państwu, co jest kontrowersyjne, ale w Ameryce popularne. W Polsce też się rozmnaża. Niestety powiem przez zęby. Niestety. Teraz mnie ktoś z nielubi, kto właśnie wykupił sobie pakiet wakacyjny na ciepłych wyspach. Są takie. W Ameryce dość to jest powszechne. No, oni są z wielu religii albo spoza religii i może im jest łatwiej. U nas tradycja jest jednorodna i musi być pasterka i stół wigilijny i potrawy muszą być postne w tym dniu. Jesteśmy bardziej sformatowani. No, a oni potrafią wyjechać sobie na wakacje. I przed Wigilią pojadą i tam jest jakaś urządzona Wigilia, na kruzer pojadą sobie albo na jaką wyspę karaibską, tam posiedzą, święta spędzą na piasku i mówią, że biały piasek taki sam fajny jak biały śnieg i potem wracają dopiero po Sylwestrze. Taki koncept. Tropical Christmas. Well, it sure is nice down here this time of year. The tourists are tanned and there's holiday cheer. Here comes Santa Claus having a tropical Christmas. I'm mailing out cards to the great frozen north, sweating from the energy I put forth, singing jingle bells, having a tropical Christmas. And when the sun sets down in the ocean, we'll decorate the palm tree. Flamingo ornaments with coconut lights. Then we'll go caroling through paradise and thank baby Jesus for this tropical silent night. First we'll open our presents, then we'll lay on the beach. Later we'll call, see what relatives we reach in their winter wonderland, having a tropical Christmas. And when the sun sets down in the ocean, we'll decorate the palm tree. Flamingo ornaments with coconut lights. Then we'll go caroling through paradise and thank baby Jesus for this tropical silent night. Hey Kris Kringle, when you your sleigh, stop by and kick back with us a few days, you and Rudolph, having a tropical Christmas. We're building snowmen in the sand, having a tropical Christmas. Grandma wants a new bikini, having a tropical Christmas. Y'all come on down, we'll have a tropical Christmas. Bring your suntan on, having a tropical Christmas. Let there be peace on earth, having a tropical Christmas. Panu przeszkadza, panie Wojtku, no tam takie piękne było, flamingo ornaments with coconut lights. To jest w ogóle coś, co ja mam. Moje flamingi zapalane na bateryjkę, które na siebie można narzucić na Sylwestra i tańczyć w nich, albo wrzucić je na choinkę. Państwo widzieli może w telewizorze. No, a coconut light, czyli kokosowe ozdóbki na choince. Mam cały taki zestaw. Ja mam w ogóle 3 choinki w domu. Tak, bo jak siedzę w różnych miejscach, to chcę widzieć. Jest jedna główna, ale jeszcze dodatkowe takie. Tu walne, tam walne. Gdziekolwiek spędzam święta, teraz najczęściej na prerii, walnę sobie więcej niż jedną choinkę, bo chcę, żeby była przy mnie. Jak siądę popatrzeć na film jakiś, to chcę, żeby koło telewizora stała. Jak w kuchni się kręcę, to w kuchni mam być. A jak siądę na porczu też chcę jakoś widzieć. O głównej choince mojej może państwu opowiem, albo napiszę coś może w internecie państwu, bo musiałem w suficie wykroić dziurę specjalną, gdyż choinka jest trochę większa niż zwykle. I tak poszedłem w tym kierunku. W Polsce są betonowe lane stropy, więc państwo nie mają takiej frajdy jak ja. A ja przy drewnianych stropach amerykańskich mogę sobie pozwolić na piłę, położyć wykrojnik elegancki i na strychu pojechać taką wyżynarką. Bzzzt, i krążek spada, ciaps. Potem można zaklajstrować zawsze na haczyczkach ten czubek, ten kawałek sufitu okrągły, wykrojony, ale to potem państwu innym razem. Wracając do pytania, co się panu, panie Cejrowski, nie podobają nagle tropikalne święta? Podobają mi się jak najbardziej. Kontrowersyjne wydaje mi się, gdy ktoś wyjeżdża na święta. Natomiast w ogóle same tropikalne święta jak najbardziej. Piosenkę państwu przyniosłem od kolegi jednego, jak robiłem odcinki Boso w Belize. Tam jest kilka takich wysp, gdzie mieszka diaspora duża amerykańska. Ja tam paru gości stamtąd znam od lat. Jest taki kolega Kelly, który grywa po barach miejscowych i bluesa potrafi, różne inne rzeczy potrafi zagrać tropikalne. I on tam mieszka. Na stałe. Jak ktoś na stałe mieszka, mnie się też zdarzało na stałe mieszkać, to wtedy spędzam święta u siebie w domu i one są tropikalne, a nie wyjeżdżam spędzić tropikalne święta w obce miejsce. No i jak takie święta wyglądają? No właśnie troszkę tak z tymi flamingami na choince i tak dalej. Zaraz państwu opowiem, co na moich trzech choinkach wisi. Natomiast Kelly zaśpiewa państwu, może państwo poczują różnicę między poprzednią piosenką, a tą tutaj. On tam mieszka. My tam mieszkamy. I wtedy nasze święta są takie. Ring around the palm trees with the tiny lights. Hang them up in the rigging, makes the harbor look so bright. Put up lots of mistletoe, now we're having fun. Especially in the islands when you're drinking lots of rum. Have a Merry Christmas, have a Merry Christmas, have a Merry Christmas. Island style, have a Merry Christmas, have a Merry Christmas, have a Merry Christmas. Island style. Presents wrapped in palm leaves, tied with colored bows. Sandman on the beach with a banana for a nose. Christmas Eve with candles, eat a tasty bite. Steel drums round the island playing jingle bells tonight. Santa and his reindeer had a stressful night. Landing on the rooftops and the chimneys that were tight. Presents were delivered to the children far and near. Now it's a southern latitude rejuvenational time out till next year. Have a Merry Christmas, have a Merry Christmas, have a Merry Christmas. Island style, have a Merry Christmas, have a Merry Christmas, have a Merry Christmas. Island style. Went to snorkel with the dolphin school. Blitzen's in the raw bar, Rudolph's in the pool. Lizards eating fruitcake from a friendly parrot head. Santa's got his thong on and boy his cheeks are red. Have a Merry Christmas, have a Merry Christmas, have a Merry Christmas. Island style, have a Merry Christmas, have a Merry Christmas. Have a Merry Christmas. Island style. Have a Merry Christmas. Have a Merry Christmas. Have a Merry Christmas. Island style. Have a Merry Christmas. Have a Merry Christmas. Have a Merry Christmas. Island style. Generalna zasada u mnie jest taka, że święta spędzam tam, gdzie mieszkam. Zdarzyło mi się kilkakrotnie tak, i w książkach to opisałem, być w trakcie świąt w czasie jakiejś wyprawy na jakimś wyjeździe, więc i to mi się zdarzyło, wiem o czym mówię i to jest moim zdaniem wtedy wykorzenienie. Natomiast trzeba spędzać święta tam, gdzie się mieszka i można mieszkać w ciągu życia w różnych miejscach. Ja święta spędzałem w co najmniej kilku anturażach, teraz najczęściej na prerii. Ale na wyspach też zdarzyło mi się i jesteśmy wtedy bardzo kreatywni, bo oczywiście brakuje nam bałwana. Brakuje nam, no zima jest, ma być bałwan. I co? Z czego zrobić bałwana? Na wyspach robimy go z piasku. No, pomoczyć piasek trzeba, no tak jak zamki z piasku się robi, tak i bałwana da się ulepić z piasku, natomiast no jest trudniejszy, szybciej wysyka i się osypuje, śnieg może postać kilka tygodni, natomiast taki piaskowy bałwan jest zdecydowanie jest trudniejszy do ulepienia, bo nie możesz podnieść kuli zrobionej, tej mniejszej i postawić na kuli większej, tylko musisz od razu lepić całego. Kupa jest roboty, no i tradycyjnie oczywiście wtedy marchewki nie ma, bo w tropiku marchewka rzadkością jest i rarytasem. Banana mu wsadzamy zamiast nosa i idzie. I jakieś coś tam, węgielków nie mamy, to zamiast oczu ma mandarynki albo inne takie cusie. Najczęściej ma limonki, więc wygląda od razu jak pijany, bo ma żółty nos z banana krzywy i garbaty, albo podkręcony do góry, jak to lubi. Natomiast te zielone oczy powodują, że wygląda jakby już margaritas były. A na prerii, z czego sobie bałwana robię, bo i na to wpadłem. No z kamieni to jest głupio. Pustynia żwirowa, czerwona, no nie będę lepił tego. Wpadłem na pomysł, żeby łapać tumbleweed. Może państwo słyszeli. Chyba burzan po polsku. I to w ogóle z Krymu przyszło. Te takie krzaki, co na westernach klasyczne są, jak nic się nie dzieje, ale ma się coś zdarzyć. Jest filmowana uliczka w miasteczku. Wszystko opustoszało, bo będzie pojedynek rewolwerowców. Zawsze przed kamorą przelatuje z takim szelestem albo świstem tumbleweed. To przyjechało, nasiona tego świństwa przyjechały z Krymu, z dostawą jakichś tekstyliów czy czegoś takiego i rozmnożyło się, jest chwastem. Bardzo nie lubią tego w tych stanach środkowych, na górze, typu Montana, Colorado, tam tego strasznie nie lubią, bo się rozmnożyło u nas gorzej z wodą. I stawiam sobie trzy takie kuliste krzaki, jeden na drugim, drutem to splączę jakoś i mam bałwana z tumbleweeda. Jest bardzo west wtedy, tak jak bardzo tropical jest, jak jest z piasku zrobiony banan. Przepraszam, bałwan, ja jestem bałwan też, jak pomylę. A choinki mam trzy, miałem państwu powiedzieć, jakie mam, to za chwilę państwu powiem. Natomiast teraz pojedziemy jeszcze dalej trochę do Ameryki Południowej, bo tam Wigilia okropnie wygląda, powiem państwu szczerze. Modlą się fajnie w kościele, śpiewają, przynoszą małe dzieci do kościoła na pasterkę i często są chrzczone w wigilijną noc dzieci, które tego dnia się urodziły. I to jest wielkie święto i dostają bardzo często wtedy imię Jesus, czyli Jezus. Natomiast no oni nie mają tego naszego postu i tych potraw i po prostu bez postu ma być lechon i wino. I tańce jeszcze. I to jest ich Wigilia. To mnie się kłóci ze wszystkim. Lechon to jest prosie, pieczone prosie, wino i tańce na białym jak śnieg piasku. Jedyne co się zgadza to palmy, bo przecież Pan Jezus pod palmami, wprawdzie Izraela, ale jednak pod palmami był urodzony. Więc to się zgadza, ale świnia na Wigilię? Ble! Traigo aquí el merengue de la Navidad, el de Nochebuena que sabroso está. También traigo alegre el jaleo pascual, que en un buen merengue no debe faltar. En la noche buena todo es novedad, el lechón asado qué bueno estará, el sabroso vino también el coñac, tomaremos todos hasta decir ya. De bailar, fiesta en Pascua a celebrar, gozando la Navidad, un merengue de verdad, vengan bien. vinos y lechones, aguardientes y licores, villancicos y canciones, y sabrosos pastelones. Vengan robo caballero, que yo me quiero prender, bailando este jaleo hasta el amanecer. Ganas de bailar y esta Pascua celebrar, gozando la Navidad, un merengue de verdad. Vengan vinos y lechones, aguardientes y licores, villancicos y canciones, y sabrosos pastelones. Vengan robo caballero, que yo me quiero prender, bailando este jaleo hasta el amanecer. Ganas de bailar y esta Pascua celebrar, gozando la Navidad, un merengue de verdad. Vengan vinos y lechones, aguardientes y licores, villancicos y canciones, y sabrosos pastelones. Vengan robo caballero, que yo me quiero prender, bailando este jaleo hasta el amanecer. No i zgrzyta w uchu, nie? Jak oni tak obchodzą święta. Zgrzyta, merengue de Navidad to się nazywało. Kompletnie jedno do drugiego nie pasuje. Navidad to narodziny. Pana merengue to taki trochę pieprzny taniec, na potrząsaniu głównie polegający. No zgrzyta w uchu i jeszcze poza tym, że był leciony wino, to jeszcze było aguardiente i licores. Licores to wódki, a aguardiente to bimber. I wszystko to na cześć pana. No urodziny. Czy Jezusa, czy Jesusa, czy Rodrigueza jakiegoś, no to urodziny i oni tak obchodzą. Muszę się otrząsnąć z tego, bo mi nie pasuje wcale. Opowiedzieć miałem państwu choinki moje. Pierwsza jest klasyczna, z tym, że po amerykańsku zrobiona. I jak zanim się wyprowadziłem do Ameryki na stałe, to w Polsce robiłem sobie też amerykańską choinkę jak z filmów. Tak mi jakoś pasowało. Oni mają królewskie te choinki. I są sklepy takie, gdzie przez cały rok można kupić różne rzeczy bożonarodzeniowe, specjalne bożonarodzeniowe sklepy mają. Więc kupowałem przy każdym wyjeździe, a to bombki amerykańskie, a to te szarfe. I to są wszystko stroiki królewskie. Otóż musi być złoto. Złoto jest królewskie. I ornamenty, czy bombki na choince, ozdoby choinkowe, mają mieć ryt królewski jakiś. To nie może być świnka dyndająca na druciku. Tylko to musi być jabłko królewskie, albo jakąś koronę musi mieć, albo mieć na sobie coś namalowane takiego po królewsku. I te szarfy to są purpury i złoto i diamenty i choinka wygląda jak królowa ustrojona w strój koronacyjny. I na czubku nie mają czubka, tylko mają aniołka. I właśnie na aniołka musiałem sobie wyciąć okrągłą dziurę w suficie do państwu. No, opiszę państwu już nie w tej audycji. Więc jedną mam choinkę klasyczną, jak z Białego Domu ukradziona. Tak wygląda co roku. Drugą mam of the West. Bardzo wiele jest ozdób charakterystycznych dla kowbojstwa i moi sąsiedzi wszyscy mają. Pojawia się nawet drut kolczasty. I czasami pytałem, drut kolczasty, no nam się źle kojarzy, im się kojarzy dobrze, bo znaczy, że mają pola i tam krowy po tych polach chodzą i trzeba je odgrodzić jakoś od sąsiada, więc oni do drutu kolczastego mają inny stosunek niż my, nie z więzieniem się kojarzy. Natomiast mówią, że korona cierniowa była też zrobiona z drutu kolczastego, z jakiejś rośliny, która to przypomina. I oni potrafią na choince dać jedną girlandę dookoła choinki, która ma przypominać, tak jak mirra ma przypominać, jak to się wszystko skończy, tak na choince. No, drut kolczasty, tam siodełka, jakieś koniki różne takie, to mam West i mam jedną tropical, mam, gdzie są właśnie flamingi i inne tego typu atrybuty i tam jest dużo różowego. Mniej trochę tych kolorowych rzeczy królewskich. Żeby się otrząsnąć, to jak już państwo choinki moje zobaczyli okiem wyobraźni, to jeszcze the finest gift. Szukam prezentu dla mamusi. I ona pewnie też chodzi i szuka prezentu dla mnie. Ja jej zawsze mówię, mama, wszystko mam. No nic mi jest, naprawdę nic, no, nic mi nie jest potrzebne. Ciebie mam, to jest najlepszy prezent. Jakbym ciebie mógł mieć przy sobie na święta, to już jest super i nie potrzebuję niczego. I ona mi mówi to samo. I tak chodzimy i szukamy, nic nie możemy znaleźć, bo she's the finest gift of them all. She can shop all over town, turn the gift shops upside down, finding something for her man with everything. But it's right behind her eyes, and no matter what she buys, she'll always be the finest gift she brings. It's in everything you'll see, scattered underneath our tree. You can hear it in the carols that we sing. It's the heart of love's design, and it appreciates with time, and she'll always be the finest gift she brings. Now it's not in any store, she can never give me more than her promise of the finest gift she brings. I know her love's the finest gift she brings. To też z tej płyty, którą kupiłem sobie 3 razy, i ta opowieść mnie wzrusza, gdyż dotyka mego życia. No, nie da się spędzić świąt ze wszystkimi, z którymi chciałbyś święta spędzić. Kiedyś, gdy człowiek nie opuszczał miejsca swego urodzenia dalej niż na 15 kilometrów przez całe życie, to mogła się cała rodzina spotkać przy jednym stole ogromnym i byli wszyscy. A dzisiaj mieszkamy inaczej, żyjemy inaczej, podróżujemy inaczej, w związku z tym zawsze kogoś mi przy stole brakuje. Chciałbym z cioteczką Bożenką być przy stole, a i z matką chrzestną moją bym chciał, i z moją mamusieńką bym chciał też przy stole jednym być. I nie da się zawsze skomponować kompletnego bukietu. A czasami jakiś wujek, to będzie zjawisko częste w Ameryce, w Polsce mniej, spędza święta w więzieniu albo w areszcie, lepiej powiedzieć. Christmas in jail. Tu jest taka opowieść właśnie o wujaszku, który troszkę za szybko jechał i troszeczkę za dużo wypił. Gdyby nie to, że jechał za szybko, to by go nie złapali, bo nie wolno zatrzymywać prewencyjnie w Ameryce. Mamy wolność, ale no ponieważ jechał za szybko, to go zatrzymali, a gdy go zatrzymali, to wyczuli, że tam się walają flaszki pod jego nogami i powiedzieli, no nie, no stary, no muszę cię zapuszkować na święta. Wiesz, jakie to nieszczęście? A on mówi, wiem. Bo ty będziesz musiał siedzieć ze mną w tym areszcie. I to jest właśnie najgorsze dla takiego, który zapuszkował wujka. Christmas in jail, Christmas in jail, had a little too much to drink. I ain't got no bet, can't make no bet, and I'm spending New Year's Eve in the clink. I was in the wrong lane, feeling feeling no pain. Shoot my car to 75. Ran right into, you can guess who. And they say I'm lucky to be alive. Merry Christmas, Happy New Year, they're singing down the street. While everybody's having Christmas turkey, they bring me bread and water to eat. Christmas in jail, wore my shoes, I walk in the floor. Got rocks in my head, I wished I was dead. Ain't gonna drink and drive no more. Chain, one of the balls of that. Eggnog, yeah, I'd like some eggnog. Yeah, I'd like to have some eggnog. Merry Christmas, Happy New Year, they're singing down the street. While everybody's having Christmas turkey, they bring me bread and water to eat. Christmas in jail, Christmas in jail. Wore my shoes, I walk in the floor. Got rocks in my head, I wished I was dead. Ain't gonna drink and drive no more. Ain't gonna drink and drive no more. Ain't gonna drink and drive no more. We gonna drink and drive no more. Tak, teraz obiecują, że już nigdy więcej. No ale trzeba ich było zapuszkować i ktoś musi pilnować w tym areszcie. Jest wyjście, oczywiście można gościa zabrać, jak niegroźny, a szczególnie znajomy z naszej wioski. To można go zabrać do swojego stołu wigilijnego i tam nogę mu przypiąć do stołu kajdanem. Niech siedzi jako ten przybysz, no bo trafić przed Bożym Narodzeniem to jest w ogóle trudno. Policja robi wszystko, żeby nikogo nie zatrzymać, no ale nie da się. U nas na prerii się nie da nie zatrzymać. Zawsze ktoś u nas siedzi w puszkarni. Teraz na zakończenie chciałem Państwu przyfasolić czymś fajnym. Nie ma kolęd o świętym Józefie. Gdzieś tam się przemyka, że Józef stary albo coś tam tutaj, święty Józef. A ile ten człowiek przeżył przed świętami, to nikt tyle nie przeżył. Dziewczyna w ciąży nie z nim. I on to wszystko musiał jakoś w sobie zgnieść, przetrawić, zrozumieć. Tam mu się anioł przyśnił, mu coś powiedział, no ale to był zwykły cieśla. To się w jego ciesielskiej głowie nie mieściło wszystko. It wasn't his child. To nie było jego dziecko. Przed świętami mu było najtrudniej. Potem jak już zobaczył te chóry anielskie, tych królów, to wtedy już wiedział, że wziął na wychowanie króla. I mu było lżej. Ale przed? It wasn't his child. O świętym Józefie mam tylko tę jedną pieśń. Nie odezwał się w Piśmie Świętym. I nie ma o nim pieśni. Nie dość. He was her man, she was his wife. And late one winter night, he knelt by her. As she gave birth, but it wasn't his child. It wasn't his child. Autopromocja. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Tak to się wszystko zaczęło. Geralt z Rivii i świat wiedźmińskiej sagi Andrzeja Sapkowskiego zawładnął wyobraźnią czytelników na całym świecie. Zawładnął też wyobraźnią twórców filmów, gier i komiksów. Najnowszą serialową adaptację historii Białego Wilka, czarodziejki Yennefer i Ciri, lwiątka z Cintry, możemy już oglądać na małym ekranie. A twórcy serialu, Lauren Hisrick, Tomek Bagiński i aktorzy Ania Czalotra, Freya Allan, Joey Beatty, czyli Yennefer,

Otrzymałem taką informację, że w centrum handlowym w Markach już nie ma wolnych miejsc parkingowych na parkingu, więc może warto